Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 marca, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który wczoraj wieczorem w Poznaniu zabarykadował się w jednym z mieszkań, poddał się i został zatrzymany przez policję. Wielkanocny rozejm w Donbasie trwał zaledwie 10 minut, alarmuje ukraińska armia. W tym serwisie też wierni oświęceniu pokarmów. Nie chodzi tylko o wiarę, ale też o taką tradycję. Po 20 godzinach negocjatorzy doprowadzili do poddania się mężczyzny, który okupował mieszkanie w bloku przy Inflanckiej 63 w Poznaniu. 16 ewakuowanych osób może wracać do domów. Wszystkie wcześniej zablokowane ulice i parkingi także są już otwarte. Policjanci zostali wezwani do awantury domowej, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, okazało się, że mężczyzna, który przez pewien czas znajdował się na zewnątrz budynku, prawdopodobnie widząc policjantów, zawrócił z tego miejsca, w którym przebywał, zatarasował się w swoim mieszkaniu, odmawiał rozmowy z policjantami, odmawiał otwarcia mieszkania. Wstępne informacje wskazywały na to, że ten mężczyzna może mieć broń. W związku z tą sytuacją zostały uruchomione specjalne procedury. Zatrzymany 34-letni mężczyzna miał przy sobie dwa pistolety gazowe. W Poznaniu przebywał w wynajmowanym mieszkaniu, w którym żyła też jego partnerka. Był poszukiwany listem gończym za napad przez Sąd Rejonowy w Żywcu. Miał do odbycia 3 lata więzienia. Armia Ukrainy oskarżyła bojowników prorosyjskich w Donbasie o łamanie ustaleń o zawieszeniu broni, które miały obowiązywać w czasie świąt wielkanocnych. Rozejm, który miał rozpocząć się 30 marca o północy, separatyści naruszyli po 10 minutach, poinformował dziś sztab w Kijowie. Rebelianci mieli ostrzelać pozycje sił rządowych kilkadziesiąt razy. Zginął jeden ukraiński żołnierz, a 3 zostało rannych. W czwartek ustalenia o rozejmie w Donbasie poparli przywódcy państw czwórki normandzkiej, Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji. Było to pierwsze oświadczenie w sprawie wstrzymania walk w tym regionie, pod którym podpisał się prezydent Rosji Władimir Putin, zwróciła wówczas uwagę przedstawicielka Kijowa. Tysiące osób uczestniczą w Strefie Gazy w pogrzebach osób zabitych w czasie wczorajszych antyizraelskich protestów. W zamieszkach przy płocie granicznym oddzielającym Gazę od Izraela zginęło co najmniej 17 osób. Ponad 1000 zostało rannych. O szczegółach z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Pierwszy dzień palestyńskich protestów okazał się najbardziej krwawym od czasu wojny Izraela z Hamasem sprzed 4 lat. Dzisiaj tłumy uczestniczą w pogrzebach zabitych. Na granicy w rozłożonych wczoraj 5 miasteczkach namiotowych jest teraz co najmniej kilka tysięcy Palestyńczyków. Jednak mimo, że napięcie jest ogromne, jak dotąd jest spokojnie. Hamas oskarża izraelską armię, że z premedytacją strzelała w stronę nieuzbrojonych Palestyńczyków. Izraelskie media pokazują fragment filmu wideo, na którym widać, jak izraelski żołnierz strzela w plecy Palestyńczykowi. Z kolei Izrael twierdzi, że otwarcie ognia było ostatecznością, bo protestujący nie tylko rzucali w żołnierzy kamieniami, ale także próbowali sforsować płot graniczny. Izraelskie władze twierdzą, że protest jest prowokacją ze strony Hamasu, który usiłuje wywołać nową wojnę. Protest przy granicy został zorganizowany przez Palestyńczyków w rocznicę wywłaszczenia przez Izrael ziem należących do Arabów. Manifestujący domagają się zwrotu terenów, które dzisiaj leżą w Izraelu. Protesty mają potrwać 6 tygodni do połowy maja. Wojciech Cygielski, Polskie Radio Jerozolima. Na specjalnie zwołanej sesji Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła użycie przemocy i zaapelowała o niezależne śledztwo w sprawie śmierci protestujących. Na koniec wracamy do kraju. Jajka, chleb, wędlina i sól znalazły się w koszyczkach, które wierni przynosili dziś do kościołów. Święcenie pokarmów to jedna z wielkanocnych tradycji. Zwyczaj stanowi symboliczne zakończenie 40-dniowego postu i zapowiedź obfitego niedzielnego śniadania. I chociaż nie najważniejszy z punktu widzenia wiary, dla tych, którzy święcili pokarmy, jest dowodem na ciągłość historii i kultury. Tradycja i obowiązek, a jednocześnie poczucie takiej więzi z tym świętem, które w tej chwili się tutaj u nas odbywa. Dla Polaków święcenie pokarmów jest dosyć ważne. Dzieci już wyrosły, więc sama muszę, sprawia mi to wielką przyjemność. Nie chodzi tylko o wiarę, ale też o taką tradycję. Dziś wieczorem poświęcone zostaną także ogień i woda. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. I sporo piłki w tym serwisie, bo Wielką Sobotę kopią albo będą kopać aż miło, na przykład w Lotto Ekstraklasie. Kończą się powoli spotkania w Zabrzu i Niecieczy. Górnik niespodziewanie przegrywa z Sondecją 0-1, a Brookbet 0-0 remisuje z Krakowią. Przed nami mecze w Kielcach. O 18:00 Korona zagra z Lechią. O 20:30 Arka w Gdyni z Legią. Bramkarz mistrzów Polski Arkadiusz Malarz, pytany o plany na to spotkanie, stawia sprawę jasno. Przed przerwą na kadrę nam się nie udało, bo przegraliśmy z Wisłą. No i teraz musimy przede wszystkim, jedziemy tam po 3 punkty i musimy to wygrać. Nieważne jak, dla nas najważniejsze są punkty i musimy wygrywać i tak do tego spotkania podchodzimy. Więc no tutaj pełna koncentracja, musimy dać z siebie jak najwięcej. Ten limit błędu się wyczerpał. Mecz w Gdyni przed nami. Zakończyło się już jedno spotkanie w Premier League. Liverpool grał na wyjeździe z Crystal Palace i do przerwy przegrywał 0-1. Potem jednak sprawę załatwili zaufani Jurgena Kloppa. Wyrównał Sadio Mane, zwycięstwo 2-1, The Reds zapewnił Mohamed Salah. W trwającym spotkaniu Manchester United ze Swansea Łukasz Fabiański w pierwszej połowie musiał już 2 razy wyciągać piłkę z siatki po strzałach Romelu Lukaku i Alexisa Sancheza. W Niemczech najciekawsze spotkanie kolejki dopiero się rozpocznie. Od 18.30 Der Klassiker, czyli mecz Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. W Hiszpanii szlagier w Andaluzji też przed nami. Sevilla zagra od 20.45 z Barceloną. Real o 18.30 zacznie wyjazdowe spotkanie z Las Palmas. Wyspy Kanaryjskie zamieniamy na Bukareszt. Tu trwają Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów. Naszym idzie nieźle. Właśnie postarali się o 4. medal. Brązowy w kategorii do 90 kg wywalczyła Kinga Kaczmarczyk. Tuż za podium zameldowała się Małgorzata Wiejak. Była 4. w kategorii do 75 kg. O judo mówimy równie rzadko jak o podnoszeniu ciężarów i też jest okazja, żeby to się zmieniło. Karolina Tałach była 2. podczas zawodów Grand Prix w Tbilisi. Lepsza od niej w finale kategorii 63 kg. Okazała się aktualna mistrzyni świata Clarisse Agbenyun. Francuska załatwiła sprawę rzutem na ipon. Kończymy siatkówką i pozornie łatwą wyjazdową wygraną Zaksy z BBTS-em Bielsko-Biała. Mistrzowie Polski zwyciężyli do 0, ale 2 z 3 setów wygrywali do 24. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Centrum i na północy od 7 do 9 stopni, cieplej za to na południu kraju, w Opolu 15 stopni, w Krakowie 16, dużo chmur, przelotne opady deszczu w Łodzi, Warszawie, Zielonej Górze i Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór, dobry wieczór, cześć, cześć, cześć, dobry wieczór. Dziękuję na razie za muzykę. Chcemy dzisiaj rozpropagować wśród naszych słuchaczy noszenie przysobne drumli. O, właśnie. Trójka jubilatką. O, posłuchajcie, wasz mościowy jako lamentuje. Ma! Co pan ma, panie Sułku, co? To będzie specjalna audycja urodzinowa. Teraz mogę wszystko. Podobno, niewykluczone. Do usłyszenia w wielkanocną niedzielę o 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są różne połączenia. Jest pospieszne z Krakowa do Warszawy. Można łączyć trampki z garniturem albo słodkie ze słonym. Ale najważniejsze jest to, by połączenia sprawdzały się na co dzień. My mamy auto, które jest równocześnie i rodzinne, i firmowe. Poznaj Volkswagena Caddy. Teraz w leasingu 102,9% z możliwością odliczenia do 100% VAT i autem zastępczym w ramach gwarancji mobilności. Wejdź na sztukadojrzałychdecyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons, połączenie jazzu i popu, niezwykły głos, autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka. Zapraszam was do mojego muzycznego świata. Aneta Najan. Na twojej drodze nie stanie już nic. Tylko teraz wybrane modele Land Rover dostępne w spektakularnej ofercie wyprzedaży rocznika 2017. Tańsze o wartość podatku VAT. Najbardziej wszechstronny kompaktowy SUV klasy premium Land Rover Discovery Sport oraz ikona designu. Miejski luksusowy SUV Range Rover Evoque teraz tańsze o wartość podatku VAT. Spiesz się. Liczba samochodów ograniczona. Więcej informacji na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mimo, że to już właściwie święta, to najlepszy adres radiowy na świecie pod parą. Myśliwiecka 357. Witamy Państwa w ten niezwykły czas w wyjątkowym wydaniu audycji właśnie tej spod najlepszego radiowego adresu na świecie. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach do 19. Wtedy, kiedy działali i teraz, po latach, ta muzyka zawsze wydawała mi się bardzo świąteczna. Muzyka to jedno, ale przecież jeszcze był, wciąż jest jej głos, Liz Fraser, Cocteau Twins. Powrócą świątecznie i pięknie równie po godzinie 18 jeszcze podczas naszego spotkania. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Jesteśmy, ale dzisiaj nie będziemy się ścigać na nowości, na to, żeby zrobić jakąś ekstra, super szybką premierę, żeby w związku z tym, że coś ukazało się kilka godzin temu, za te kilka godzin właśnie teraz Państwu to zagrać, zaprezentować. Dziś relaks, odpoczynek, czyli święta, czyli Wielkanoc. Przy okazji Wielkiej Soboty spotykamy się w ten sposób od ponad 10 lat. Mam nadzieję, że to ważny i miły radiowy czas dla Państwa. No i teraz będzie na przykład tak. Płyta ma 16 lat, ale jakoś nie przypominam sobie, żebyśmy pozwolili jej się zakurzyć. Thank you. przed laty Dave Costen stworzył taki projekt muzyczny o nazwie Faultline i do drugiej płyty tego projektu Your Love Means Everything zaprosił m.in. Michaela Stipe'a z grupy R.E.M., Wayne'a Coyne'a z grupy The Flaming Lips, no i Chrisa Martina z grupy Coldplay. Dwa utwory za nami, The Colossal Grey, Sunshine i Clocks przed chwilą. Ja w tygodniu podczas tonacji trójki zapowiedziałem, że dzisiaj zające dla Państwa będą i będą. Tak, no pierwszy z nich, bardzo proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. To taki zając od nas, od Polskiego Radia, bo kilka egzemplarzy płyty Dogrywka czeka do wzięcia właśnie teraz. Zawsze tak zresztą jest, że podczas Wielkiej Nocy rozdajemy muzyczne prezenty. I takie pytanie przyszło mi do głowy, może dzień, może dwa dni temu, czy trochę nie za szybko zapomnieliśmy o ostatniej, jak do tej pory, płycie pewnego bardzo znanego zespołu. Przyznaję, że Sam czasami często wpadam, a czy może inaczej, sam często, nie czasami, często wpadam w tę pułapkę, że trzeba mieć jakąś nowość, że trzeba coś zagrać. Mówiąc trochę kolokwialnie na cito, już teraz, zaraz, wczoraj najlepiej, albo na wczoraj. Te wszystkie nowości, one gdzieś tam po prostu sobie przepływają i bardzo szybko zapominamy o tym, że oto była nowa płyta, a jeszcze niedawno tak długo na nią czekaliśmy. Tak trochę mam z YouTube, przyznam szczerze, no bo dzisiaj chyba najłatwiej jest Bono i spółkę krytykować, a czasami lubię po prostu przyłożyć jeszcze ucho do tego albumu Songs of Experience, czyli Love is Bigger Than Anything in Its Way przed chwilą i po 18 do tej muzyki, do Irlandczyków powrócimy. Tego pana witamy podczas naszych spotkań na pokładzie przy Myśliwieckiej 357, na pewno nie w audycjach Trójki w ogóle, ale jeśli chodzi o nasze spotkania na pewno. I teraz proszę zwrócić uwagę, ile przez tych 7 minut, które przed nami jest tutaj muzyki. Moim zdaniem jest piękna, a poza tym jest jej naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I sing a song, then I came back down the mountain. All the way, big moon above me. Old coyote laughing at me. So I could put it down. Tak mniej więcej naliczyłem. Trzy krótsze piosenki w jednej, nieco dłuższej. Kevin Morby z 2016 roku, utwór tytułowy, album Singing Soul. Bardzo gorąco Państwu polecam przy świętach i nie tylko. Jeśli chodzi o pierwsze zające na dziś, płyty, dogrywka, te na tę godzinę przeznaczone już rozdane. Zające inne jeszcze będą przed godziną 18 i kolejne prezenty też po 18 w drugiej godzinie naszego spotkania. Proszę Państwa, jutro Trójka będzie miała 56 lat. To jest zdecydowanie jeden z najbardziej ogranych utworów w historii tego radia. Jestem o tym przekonany, ale być może dziś zabrzmi trochę jak nowość. Dobrze jest sobie od czasu do czasu przypomnieć, jak delikatni jesteśmy. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our was born beneath an angry star. Lest we forget how fresh, how we are. Tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will see how fragile we are, how fragile we are. Teledysk był za $20, produkcja utworu za $20,000, a emocje i wspomnienia za 2 miliony. How fragile we are, Sting, sprzed lat. I co z tego, że wielki przebój, ale podczas świąt, zwłaszcza właśnie w takim dniu jak ten, albo kilka innych dni w roku, te najbardziej znane utwory w Trójce, takie mam wrażenie od wielu, wielu lat, brzmią absolutnie zupełnie inaczej. Nasi starzy, dobrze znajomi też muszą się dzisiaj pojawić. James. I thought I Roma to jest ich najsłynniejsza płyta. No, pod względem artystycznym jedna z tych najsłynniejszych na pewno. James Laid, utwór tytułowy. To teraz z 2018 roku coś. I used to follow my heart, but now I'm safe in the dark. You used to run to my arms, oh how that's lost its charm. And now we're crawling on our bellies with an army of ghosts, of do's and don'ts. And when there's something you should tell me, and you will see I do, I don't, I do, I don't. 'Cause when setting sun, it's perfect when it began, it was over when it begun. And now we're crawling on our bellies with an army of ghosts, of do's and don'ts. And when there's something you should tell me, then you will see podobno to jest tak, że słuchacze, melomani tracą głowę dla tego zespołu. No i teraz jestem ciekawy, czy słusznie. A co państwo na to? Low Moon ze swojej debiutanckiej płyty Real Love przed chwilą. Dziękuję za maile, a tam okazuje się, że gdzieś po drugiej stronie radioodbiorników zawsze sobie to próbuję wyobrazić, zwizualizować, jak to się dzieje. My tutaj w takim małym studiu, a tam miliony, tysiące, setki tysięcy domów, gdzie trwają przygotowania do świąt i państwo właśnie o tym piszą. Bardzo, bardzo duża korespondencja. Dziękuję bardzo. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. I oczywiście głównie w sprawach muzycznych się polecam. To teraz kącik jazz fajny jest i też witamy go na naszym pokładzie przy Myśliwieckiej 357 podczas naszych spotkań. Paul Desmond, Eugene Wright, Joe Morello i lider tego kwartetu, czyli Dave Brubeck. Bardzo proszę. Ta płyta ma 55 lat. 63 rok. Time Changes. Dave Brubeck Quartet. No to jeszcze jeden zając, taki bardzo piękny i świąteczny teraz dla Państwa. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Oj, właśnie z tego zająca muzyka do godziny 18. To była nasza duma w 2017 roku, w poprzednich latach i mam nadzieję, że nasza duma na przyszłość. Kwartet Maćka Obary, tytułowy utwór z jego płyty pierwszej dla wytwórni ECM, Unloved. Teraz dla pierwszej osoby, która napisze i właśnie utwór tytułowy z tego albumu do 18.